تیرے قدموں میں جو ہے غیر کا نام کیا بولو میرے محمد عظیم تر ہے میرے محمد عظیم تر کون دیتا ہے دین کو منہ چاہیے دین والا ہے جتا ہمارا نبی بولو میرے محمد عظیم تر ہے میرے محمد عظیم تر بولو میرے محمد عظیم تر ہے میرے محمد عظیم تر ہے میرے محمد عظیم تر غزلوں کو رضا مجھ دادی کے ہے سہارا ہمارا نبی میرے محمد عظیم تر ہے میرے محمد عظیم تر ہے میرے محمد عظیم تر ہے میرے محمد عظیم تر ہے الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وصحابك يا نور الله نويت سنة الاعتكاف. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، آج ربیع الغوث 1433 سن ہجری کی آٹھویں شب ہے اور الحمدللہ عز و جل دعوت اسلامی کا ہفتہ وار سنتوں بھرا اجتماع دعوت اسلامی کے عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں شروع ہو چکا ہے۔ الحمدللہ عز و جل دعوت اسلامی کے ہفتہ وار اجتماعات پاکستان میں اندرون ملک اور بیرون ملک سینکڑوں مقامات پر ہوتے ہیں، جہاں ان اجتماعات میں مجموعی طور پر ہزارہا اسلامی بھائی شرکت کرتے ہیں۔ الحمدللہ عز و جل ہمارا عالمی مدنی مرکز میں ہونے والا یہ سنتوں بھرا اجتماع، جہاں اس وقت حاضرین یعنی جو اسلامی بھائی یہاں موجود ہیں وہ اس میں شرکت کر رہے ہیں، اس کے ساتھ ساتھ مدنی چینل کے ناظرین نہ جانے کہاں کہاں اپنے گھروں میں اور دیگر مقامات پر الحمدللہ عز و جل ہمارے ساتھ شریک ہیں۔ تو جو اسلامی بھائی مدنی مرکز میں موجود ہیں یہ بھی اور مدنی چینل کے ناظرین بھی، اچھی اچھی نیتیں کر لیجئے۔ میں نیت کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے، اعلاء کلمۃ الحق کے لیے، نیکی کی دعوت عام کرنے کے لیے انشاءاللہ عز و جل بیان کروں گا۔ آپ اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے نیت کیجئے کہ ہم اول تا آخر پوری توجہ کے ساتھ سنیں گے، انشاءاللہ عز و جل علم دین حاصل کریں گے، جو سنیں گے انشاءاللہ عز و جل حتی الامکان اس پر عمل کی کوشش کریں گے، ممکن ہوا تو دوسروں تک بھی پہنچائیں گے، دوران بیان ایک دوسرے سے گفتگو کرنے سے یا اشارے وغیرہ کرنے سے توجہ تقسیم ہوگی، جہاں آپ کی اپنی توجہ تقسیم ہوگی دوسروں کی بھی توجہ تقسیم ہو سکتی ہے۔ تو جو حاضرین ہیں دعوت اسلامی کے عالمی مدنی مرکز میں شریک ہیں ہفتہ وار اجتماع میں یہ بھی، اور مدنی چینل کے ناظرین بھی، کوئی بھی ایسا فعل، کوئی بھی ایسا کام نہ کریں جس سے ان کی اپنی یا دوسروں کی توجہ تقسیم ہو۔ صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ دعوت اسلامی کے اشاعتی ادارے مکتبۃ المدینہ کا مطبوعہ رسالہ جنات کا بادشاہ، جسے میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت حضرت علامہ مولانا ابو بلال محمد الیاس صاحب اتار قادری رضوی ضیائی مدد ضی اللہ علیہ نے تصنیف فرمایا ہے، اس میں امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ درود پاک کی یہ فضیلت نقل فرماتے ہیں کہ نبیوں کے سلطان رحمت عالمیان سردار دو جہان محبوب رحمان صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان برکت نشان ہے، جس نے مجھ پر روز جمعہ 200 بار درود پاک پڑھا اس کے 200 سال کے گناہ معاف ہوں گے۔ صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، ذیقعدہ سن 6 ہجری میں حضور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم 1400 صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے ساتھ عمرہ کا احرام باندھ کر مکہ مکرمہ کے لیے روانہ ہوئے۔ نبی پاک صاحب الاولاق سیاح افلاق صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اس بات کا اندیشہ تھا کہ شاید کفار مکہ ہمیں عمرہ ادا کرنے سے روکیں گے. اس لیے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے پہلے ہی قبیلہ خزاعہ کے ایک شخص کو مکہ مکرمہ روانہ کر دیا تاکہ وہ کفار مکہ کے ارادوں کی خبر لائے کہ وہ کیا ارادہ رکھتے ہیں. جب آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا یہ قافلہ اصفان کے قریب پہنچا تو وہ شخص یہ خبر لے کر آیا کہ کفار مکہ نے تمام عرب کے قبائل کو، عرب کے جو کافر ہیں ان کو جمع کر کے یہ کہہ دیا ہے کہ مسلمانوں کو ہرگز مکے میں داخل نہ ہونے دیا جائے. چنانچہ کفار قریش نے اپنے تمام ہم نوا قبائل کو جمع کر کے ایک فوج تیار کر لی اور مسلمانوں کا راستہ روکنے کے لیے مکے سے باہر نکل کر مقام بلدح میں پڑاؤ ڈال دیا. جب نبی پاک صاحب الاولاد سیاح افلاق صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو ان کے ان ارادوں کی خبر ہوئی تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے شاہراہ سے ہٹ کر سفر شروع کر دیا، یعنی جو مین راستہ تھا اس کو چھوڑ دیا اور عام راستے سے کٹ کر آگے بڑھے اور مقام حدیبیہ میں پہنچ کر پڑاؤ ڈالا. یہاں پانی کی بہت کمی تھی، ایک ہی کنواں تھا، وہ چند گھنٹوں میں خشک ہو گیا. جب صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم پیاس سے بےتاب ہونے لگے تو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک بڑے برتن میں، ایک بڑے پیالے میں اپنا دست مبارک ڈال دیا. آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی مقدس انگلیوں سے پانی کا چشمہ جاری ہو گیا. پھر آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے خشک کنویں میں اپنے وضو کا غسالہ، یعنی وضو کا پانی، اور اپنا ایک تیر ڈالا تو کنویں میں اس قدر پانی ابل پڑا کہ پورا لشکر اور تمام جانور اس کنویں سے کئی دنوں تک سیراب ہوتے رہے. مقام حدیبیہ میں پہنچ کر حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جب یہ ملاحظہ فرمایا کہ کفار تو جنگ کے لیے آمادہ ہیں اور ادھر یہ حال ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین یہ سب احرام باندھے ہوئے ہیں، تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کفار مکہ سے مصالحت کی گفتگو کے لیے، صلح کی گفتگو کے لیے یہ فیصلہ فرمایا کہ کسی کو مکے بھیجا جائے. چنانچہ اس کام کے لیے پہلے حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کا نام آیا، لیکن بعد میں حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کا انتخاب ہوا. حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نبی پاک صاحب الاولاد سیاح افلاق صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے حکم پاک پر مکے کے لیے روانہ ہوئے اور کفار قریش کو حضور پر نور شافع یوم النشور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے صلح کا پیغام پہنچایا. حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ بہت زیادہ معزز تھے اور ان کے خاندان کے لوگ بھی مکے میں موجود تھے، اس لیے کفار قریش نے ان کو کوئی نقصان نہیں پہنچایا، کوئی گزند نہیں پہنچایا، کوئی تکلیف نہیں پہنچائی. ان سے کہنے لگے کہ ہم آپ کو اجازت دیتے ہیں کہ آپ کعبے کا طواف بھی کر لیں اور صفا و مروہ کی سعی بھی کر لیں، آپ اپنا عمرہ ادا کر لیں، لیکن ہم محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو کبھی ہرگز کعبے کے قریب نہیں آنے دیں گے. حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جذبہ عشق رسول دیکھیے. آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انکار کر دیا اور کہا کہ میں بغیر رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو ساتھ لیے کبھی ہرگز ہرگز اکیلے عمرہ نہیں ادا کر سکتا. اس پر بات کچھ بڑھ گئی اور کفار نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مکے میں ہی روک لیا. ادھر حدیبیہ میں یہ افواہ پھیلی، یہ خبر مشہور ہو گئی کہ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا گیا. حضور پر نور شافع یوم النشور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تک جب یہ خبر پہنچی تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے خون کا بدلہ لینا فرض ہے، یہ فرما کر آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ایک ببول کے درخت کے نیچے بیٹھ گئے اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم سے فرمایا، تم سب لوگ میرے ہاتھ پر اس بات کی بیعت کرو کہ آخری دم تک تم لوگ میرے وفادار اور جان ایثار رہو گے۔ تمام صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے نہایت ہی ولولہ اور جوش و خروش کے ساتھ جان ایثاری کا عہد کرتے ہوئے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دست حق پرست پر بیعت کر لی۔ یہی وہ بیعت ہے جسے تاریخ اسلام میں بیعت رضوان کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، بیعت رضوان۔ اللہ تبارک و تعالی نے اس کا ذکر، اس بیعت کا ذکر قرآن پاک میں سورہ فتحہ میں فرمایا ہے، چنانچہ سورہ فتحہ کی آیت نمبر 10 میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے، ان الذين يبايعونك انما يبايعون الله يد الله فوق ايديهم۔ ترجمہ کنز الایمان، یقیناً جو لوگ تمہاری بیعت کرتے ہیں وہ تو اللہ ہی سے بیعت کرتے ہیں، ان کے ہاتھوں پر اللہ کا ہاتھ ہے۔ اسی سورہ فتحہ میں آگے آیت نمبر 18 میں ان بیعت کرنے والوں کی فضیلت اور ان کے اجر و ثواب کا تذکرہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے، لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرة فعلم ما فی قلوبهم فانزل السکینۃ علیہم واصابہم فتحا قریبا۔ ترجمہ کنز الایمان، بے شک اللہ راضی ہوا ایمان والوں سے جب وہ درخت کے نیچے تمہاری بیعت کرتے تھے، تو اللہ نے جانا جو ان کے دلوں میں ہے، پھر ان پر اطمینان اتار دیا اور انہیں جلد آنے والی فتح کا انعام دیا۔ بیعت رضوان جو اس کا نام دیا گیا، اس کی وجہ بھی مفسرین کرام نے یہی تحریر فرمائی ہے، اللہ تبارک و تعالی بیعت رضوان میں جتنے شریک تھے سب کے لیے رضا کا مژدہ سنا دیا۔ لقد رضی اللہ عن المؤمنین، اللہ تبارک و تعالی ان تمام مؤمنین سے راضی ہو گیا، ان تمام سے راضی ہو گیا جو بیعت رضوان میں شریک تھے، جنہوں نے وہ بیعت کی۔ مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس آیت کے تحت ارشاد فرماتے ہیں نور العرفان میں، اس بیعت سے چند مسئلے معلوم ہوئے۔ ایک یہ کہ بیعت رضوان والے سارے مخلص مومن ہیں، کہ رب عز و جل نے انہیں بلا تخصیص مومن فرمایا۔ دوسرا یہ کہ ان سے رب عز و جل راضی ہو چکا، اور تیسرا یہ کہ اس رضا کا سبب یہ بیعت ہے۔ یہ جو بیعت پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے بیعت لی صحابہ سے رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین، اس سبب سے ان تمام مومنین سے اللہ تعالی راضی ہو گیا۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، آپ نے سماعت فرمایا کہ حدیبیہ کے مقام پر، یہ بہت مشہور واقعہ ہے تاریخ اسلام کا، صلح حدیبیہ کے نام سے، اس مقام پر پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جب یہ افواہ مشہور ہوئی کہ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا گیا ہے، بعد میں یہ خبر، یعنی آ گئی صحیح خبر کہ یہ شہادت کی خبر غلط تھی، لیکن ہمارے پیارے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی عطا سے غیبوں پر خبردار ہے، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اگرچہ یعنی حقیقت سے مطلع تھے، لیکن آپ نے صحابہ کرام علی رضوان سے بیعت لی، اس میں بے شمار حکمتیں ہیں۔ تو آپ نے سماعت فرمایا، میٹھے میٹھے اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین، کہ ہمارے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کرام علی رضوان سے بیعت لی، اور جو جو بیعت میں شامل ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان سب کے لیے رضا کا مژدہ سنایا۔ مفسرین کرام نے اس واقعے سے اور ان آیات سے بیعت کا استدلال کیا ہے۔ بیعت جیسے ہم پیران عظام سے، مشائخ سے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے اولیاء سے، کسی ولی کامل سے، پیر کامل سے مرید ہوتے ہیں، تو مفسرین کرام ان آیات کے تحت ارشاد فرماتے ہیں کہ ان آیات میں بیعت کا ثبوت ہے۔ مزید قرآن پاک میں 28 پارے میں سورہ ممتحنہ، اس میں اللہ تبارک و تعالی نے اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام سے خطاب فرمایا، یہ آیت نمبر ہے 12 سورہ ممتحنہ کی، اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے، اے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، ترجمہ کنز الایمان، اے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، جب تمہارے حضور مسلمان عورتیں حاضر ہوں اس پر بیعت کرنے کو کہ اللہ تعالی کا کچھ شریک نہیں ٹھہرائیں گی اور چوری اور نہ چوری کریں گی، نہ بدکاری، نہ اپنی اولاد کو قتل کریں گی، اور نہ وہ بہتان لائیں گی جسے اپنے ہاتھوں اور پاؤں کے درمیان یعنی موضع ولادت میں اٹھائیں، اور کسی نیک بات میں تمہاری نافرمانی نہ کریں گی، تو ان سے بیعت لو اور اللہ تعالی سے ان کی مغفرت چاہو، بے شک اللہ عز و جل بخشنے والا مہربان ہے۔ یہ 28ویں پارے میں سورہ ممتحنہ کی آیت نمبر 12 میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرما رہا ہے کہ محبوب علیہ الصلوۃ والسلام، جب مسلمان عورتیں مومنات آپ کے پاس حاضر ہوں اور ان باتوں پر وہ عہد کرے، نیت کرے آپ کی بارگاہ میں، تو تم ان باتوں پر، آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ان باتوں پر ان سے بیعت لے لیجئے، اور اللہ تبارک و تعالی سے ان کی مغفرت چاہیے، بے شک اللہ تبارک و تعالی بخشنے والا مہربان ہے۔ اس آیت مبارکہ کے تحت نور العرفان میں مفسر شہیر حکیم الامت مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اس آیت سے معلوم ہوا کہ مسلمانوں کو مشائخ کے ہاتھ پر بیعت ہونا سنت ہے، کیونکہ یہ مومنہ عورتیں حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دست مبارک پر اس کی بیعت کرتی تھیں۔ یہی جو اس آیت میں تذکرہ ہے جس بیعت کا، اور اس میں جس طرح چند چیزوں کا تذکرہ کیا گیا، مفتی صاحب فرماتے ہیں مشائخ کی بیعت کا منشا بھی یہی ہے۔ جب کوئی شیخ، کوئی پیر، کوئی پیر کامل، اللہ تعالیٰ کا ولی کسی کو مرید کرتا ہے تو اسی طرح اس سے عہد لیتا ہے، گناہوں سے بچنے کا عہد لیتا ہے، نیک اعمال پر کاربند رہنے کا عہد لیتا ہے، توبہ کرواتا ہے۔ تو مفتی صاحب فرماتے ہیں کہ مشائخ کی بیعت بھی یہی ہے۔ مزید آپ نے اس آیت کے تحت ارشاد فرمایا بیعت کی 4 قسمیں ہیں۔ ایک قسم ہے بیعت اسلام جو سلطان اسلام لیتا ہے، ایک ہے بیعت خلافت، ایک ہے بیعت تقوی، اور ایک ہے بیعت توبہ۔ اور مشائخ کے ہاتھ پر جو بیعت کی جاتی ہے، کسی پیر کامل کے ہاتھ پر انسان بیعت کرتا ہے، مسلمان کسی پیر سے مرید ہوتا ہے، یہ بیعت توبہ یا بیعت تقوی ہے۔ تو میٹھے میٹھے اسلامی بھائیو، الحمدللہ عز و جل اللہ تبارک و تعالی کا کروڑہا احسان ہے کہ ہم مسلمان ہیں، اور پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا دامن کرم ہمارے ہاتھوں میں ہے۔ مزید کرم بالائے کرم یہ کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں اولیاء کرام رحمہم اللہ کا سایہ عطا فرمایا۔ اولیاء کرام رحمہم اللہ ہمارے درمیان تشریف فرما ہے، اور ہر زمانے میں اللہ تبارک و تعالی کے ولی اس کے نیک بندے، برگزیدہ بندے ہیں، ایسے بندے ہیں جو مخلوق کی رہنمائی کرتے ہیں۔ لیکن بعض اوقات شیطان اس طرح کے وسوسے دلاتا ہے کہ یہ جو بیعت کرتے ہیں یہ کہاں سے ثابت ہے، اس کا کیا مقصد ہے، یہ بیعت کیوں کی جاتی ہے۔ سیدی اعلی حضرت مجدد دین و ملت پروانہ شمع رسالت مولانا شاہ امام احمد رضا خان علی رحمۃ الرحمان سے سوال ہوا اسی طرح کا کہ یہ جو بیعت کی لی جاتی ہے، کوئی پیر یعنی کوئی شخص کسی پیر سے بیعت کرتا ہے تو یہ کیا ہے؟ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کا جواب ارشاد فرمایا، یہ فتاوی رضویہ کی مخرجہ اس کی جلد نمبر 26 کے صفحہ نمبر 576 پر آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ بیعت بے شک سنت محبوبہ ہے۔ امام اجل شیخ الشیوخ شہاب الحق والدین عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عوارف، آپ کی کتاب ہے عوارف المعارف، عوارف شریف سے شاہ ولی اللہ دہلوی کی قول الجمیل تک اس کی تصریح اور آئمہ و اکابر کا اس پر عمل ہے، اور اللہ تبارک و تعالی عز و جل ارشاد فرماتا ہے، آپ نے اسی آیت کا حوالہ دیا سورہ فتح کی آیت نمبر 10 کا، ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ، بے شک وہ جو تمہاری بیعت کرتے ہیں تو وہ اللہ ہی کی بیعت کرتے ہیں۔ مزید آپ نے ارشاد فرمایا سیدی علیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آگے، اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ید اللہ فوق ایدیہم، ان کے ہاتھوں پر اللہ کا ہاتھ ہے۔ مزید اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا بے شک اللہ تعالی راضی ہوا ایمان والوں سے جب وہ اس پیڑ کے نیچے تمہاری بیعت کرتے تھے۔ تو میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، معلوم ہوا کہ یہ جو ہم بیعت کرتے ہیں مومنین کسی ولی کامل سے، کسی پیر کامل سے بیعت کرتے ہیں، تو یہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت سے ثابت ہے اور اس کے بہت زیادہ فوائد ہیں۔ سید اعلیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فتاوی رضویہ کی اسی یعنی 26ویں جلد کے صفحہ نمبر 570 پر ایک سوال کے جواب میں ارشاد فرماتے ہیں، مرید ہونا سنت ہے اور اس سے فائدہ حضور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے اتصال مسلسل، مرید ہونا سنت ہے اور اس سے فائدہ حضور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے اتصال مسلسل، یعنی مرید ہونا سنت ہے اور اس سے فائدہ کیا ہے کہ انسان اپنے پیر کے ذریعے، اپنے شیخ کامل کے ذریعے اتصال، یعنی شیخ کامل کا اتصال ہوتا ہے اپنے پیر سے، ہم مرید ہوئے کسی پیر کامل سے، وہ مرید اپنے پیر کامل سے، پھر وہ کسی اور کے مرید، وہ کسی اور کے مرید، یوں یہ سلسلہ، یہ اتصال نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تک پہنچتا ہے۔ تو یہ فائدہ ہے اس کا کہ مرید ہونے والا مرید اپنے پیر سے ہوتا ہے، لیکن سلسلہ اتصال حضور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تک جا پہنچتا ہے۔ مزید ارشاد فرماتے ہیں کہ یہاں تک فرمایا گیا ہے، جس کا کوئی پیر نہیں اس کا پیر شیطان ہے۔ صحت عقیدت کے ساتھ سلسلہ صحیحہ متصلہ میں اگر انتصاب باقی رہا، یعنی انسان کا عقیدہ درست رہا اور اس کا وہ اس کی نسبت باقی رہی صحیح سلسلے میں، جس کا یعنی جس میں اتصال بھی ہو، تو نظر والے اس کی برکات ابھی دیکھتے ہیں، جو اہل نظر ہے وہ دنیا میں اس کی برکات دیکھتے ہیں، لیکن جنہیں نظر نہیں، جو صاحب نظر نہیں، سید اعلی رضی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرماتے ہیں، وہ نظام ہے یعنی موت کے وقت، قبر میں، حشر میں اس کے فوائد دیکھیں گے۔ جو اہل نظر ہیں وہ دنیا میں ہی پیر کامل کے فوائد، اس نسبت کے فوائد، اس ارادت کے فوائد دنیا میں ہی دیکھتے ہیں، لیکن جو صاحب نظر نہیں ہیں، سید اعلی رضی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرماتے ہیں، وہ نظام میں دیکھیں گے، موت کے وقت دیکھیں گے، قبر میں دیکھیں گے، کل بروز حشر دیکھیں گے کہ اس بیعت کے کتنے فوائد ہیں۔ صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ مزید بیعت کی اہمیت کو سمجھاتے ہوئے سیدی آل حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے رسالے نقاء السلافہ میں ارشاد فرماتے ہیں، قرآن و حدیث میں شریعت، طریقت اور حقیقت سب کچھ ہے، ان میں سب سے زیادہ ظاہر و آسان شریعت کے مسائل ہیں۔ ان آسان مسائل کا حال یہ ہے کہ اگر آئمہ مجتہدین ان کی تشریح نہ فرماتے تو علماء کچھ نہ سمجھتے، اور علماء کرام آئمہ مجتہدین کے اقوال کی تشریح نہ کرتے تو عوام آئمہ کے ارشادات سمجھنے سے عاجز رہتے، اور اب بھی اگر اہل علم عوام کے سامنے مطالب کتب کی تفصیل اور صورت خاصہ پر حکم، اس کی تطبیق نہ کریں تو عام لوگ ہرگز ہرگز کتابوں سے احکام نکال دینے پر قادر نہیں، ہزاروں غلطیاں کریں گے اور کچھ کا کچھ سمجھیں گے۔ سیدی علیہ رضی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرماتے ہیں، اس لیے یہ اصول مقرر ہے کہ عوام علماء حق کا دامن تھامے اور وہ علماء ماہرین کی تصانیف کا، اور وہ یعنی علماء ماہرین مشائخ فتویٰ کا، اور وہ یعنی علماء ماہرین آئمہ ہدا کا، اور وہ یعنی آئمہ ہدا قرآن و حدیث کا، جس نے اس سلسلے کو کہیں سے توڑ دیا وہ ہدایت سے اندھا ہو گیا، اور جس نے ہادی کا دامن چھوڑا وہ عنقریب کسی گہرے کنویں میں گرا چاہتا ہے۔ سیدی مرشدی سیدی اعلی حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ راہ طریقت کے گامزن کی رہنمائی کرتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں، جب احکام شریعت میں یہ حال ہے جو سب سے زیادہ آسان ہے، قرآن میں، قرآن پاک میں احکام شریعت بھی ہیں، طریقت، حقیقت سب کچھ قرآن پاک میں ہے، لیکن سب سے آسان شریعت کے مسائل ہیں، شریعت کے مسائل کا جب یہ حال ہے تو آپ ارشاد فرماتے ہیں، پھر واضح ہے کہ مرشد کامل کے بغیر اس اسرار معرفت قرآن و حدیث سے نکال لینا کس قدر محال ہے، یہ راہ سخت باریک اور مرشد کی روشنی کے بغیر سخت تاریک ہے، بڑے بڑوں کو شیطان لعین نے اس راہ میں ایسا مارا کہ تحت الصرا تک پہنچا دیا، تیری کیا حقیقت کہ بغیر رہبر کامل کے اس میں چلے اور سلامت نکل جانے کا دعویٰ کرے۔ آئمہ کرام ارشاد فرماتے ہیں، آدمی کتنا ہی بڑا عالم، کتنا بڑا عامل، کتنا بڑا زاہد ہو، اس پر واجب ہے کہ ولی کامل کو اپنا مرشد بنائے، کہ اس کے بغیر اس کو ہرگز چارہ نہیں۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں جو اس وقت دعوت اسلامی کے ہفتہ وار سنتوں بھرے اجتماع میں شریک ہیں اور مدنی چینل یا مدنی چینل پر دعوت اسلامی کا اجتماع سن رہے ہیں, بیان سن رہے ہیں. غور فرمائیے کہ کسی پیر کامل سے, اللہ تبارک و تعالیٰ کے نیک بندے سے جو جامع شرائط ہو, اس سے بیعت کس قدر ضروری ہے. کہ آئمہ کرام کا یہ قول آپ نے سنا کہ انسان کتنا ہی بڑا عالم کیوں نہ ہو جائے, اس کے لیے کسی رہبر کامل, کسی ولی کامل کو پیر بنانا یہ واجب ہے. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیو, اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ہے, کروڑا احسان ہے کہ اس نے ہمیں اس دور میں سیدی امیر اہل سنت شیخ طریقت حضرت علامہ مولانا ابو بلال محمد الیاس صاحب اتار قادری رضوی زیائی مدظ اللہ العلی جیسی ہستی عطا فرمائی ہے. الحمدللہ عز و جل ان کی برکت سے دنیا بھر میں کروڑوں لوگ ایسے ہیں جن کے عقائد کا تحفظ ہوا ہے, الحمدللہ عز و جل اعمال کا تحفظ ہوا ہے, اور الحمدللہ عز و جل ان کا فیضان نظر دنیا بھر میں اس وقت عام ہے الحمدللہ. تو یہ حضرات قدسیہ, اللہ تبارک و تعالیٰ کے نیک بندے, اللہ تعالیٰ کے ولی, یہ ہدایت کی طرف روشنی کے مینارے ہیں. اگر ہم ان کے دامن کرم سے وابستہ رہیں گے تو ہمیں اس کی بہت سی برکات ملیں گی, بیعت کی بہت سی برکات ملیں گی. آئیے یہ سنتے ہیں کہ بیعت کرنے سے مزید کیا کیا فوائد حاصل ہوتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم. حضرت خواجہ غریب نواز خواجہ معین الدین چشتی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ ایک بزرگ 100 برس تک اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرتے رہے, دن کو روزہ رکھتے, رات کو قیام فرماتے, ہر آنے جانے والے کو عبادت الہی کی تلقین کرتے. ان کے انتقال کے بعد لوگوں نے انہیں جنت میں دیکھ کر ان کا حال پوچھا. انہوں نے جواب دیا کہ میری رات دن کی عبادت جنت میں داخلے کا باعث نہیں ہوئی, بلکہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اپنے پیر و مرشد کی خدمت کی وجہ سے بخش دیا ہے. مزید خواجہ غریب نواز رحمت اللہ تعالی علیہ ارشاد فرماتے ہیں, قیامت کے روز اولیاء صدیقین اور مشائخ طریقت کو قبروں سے اٹھایا جائے گا, ان کے کندھوں پر چادریں پڑی ہوں گی اور ہر چادر کے ساتھ ہزاروں ریشے لٹکتے ہوں گے. ان بزرگوں کے مریدین اور عقیدت مند ان ریشوں کو پکڑ کر لٹک جائیں گے اور ان بزرگوں کے ساتھ پل صراط عبور کر کے داخل جنت ہوں گے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم. حضرت سیدنا ابو عمر اسماعیل بن نجیب نیشاپوری رحمہم اللہ حضرت جنید رحمت اللہ تعالی علیہ کے اصحاب میں سے تھے. آپ نے 366 سنی ہجری میں مکہ معظمہ میں وصال فرمایا. آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ میں نے شروع میں حضرت سیدنا عثمان ابو عثمان حیری رحمت اللہ تعالی علیہ کی مجلس میں توبہ کی, پھر کچھ عرصے اس توبہ پر قائم رہا, گناہوں سے بچتا رہا, مگر ایک دن اچانک پھر دل میں گناہ کا خیال آ گیا, مجھ سے گناہ سرزد ہو گیا. میں نے مرشد کامل کی صحبت سے ندامت کی وجہ سے منہ پھیر لیا, شرمندگی کی وجہ سے کہ میں توبہ کے بعد توبہ پر قائم نہیں رہ سکا, پھر گناہ میں ملوث ہو گیا ہوں, تو شرمندگی کی وجہ سے میں مرشد کامل کی بارگاہ میں حاضر نہ ہوا, ان کی صحبت سے دور ہو گیا. یہاں تک کہ میں دور سے آپ کو آتا دیکھتا تو شرمندگی کی وجہ سے بھاگ کھڑا ہوتا, چھپ جاتا, راستہ بدل لیتا. اتفاق سے ایک دن میرا آمنا سامنا ہوا ان سے, اپنے شیخ کامل سے. تو آپ مجھ سے فرمانے لگے, بیٹا اس وقت تک اپنے دشمن کی صحبت اختیار نہ کرو جب تک تمہارے اندر اس سے بچنے کی طاقت نہ پیدا ہو جائے, کیونکہ دشمن تیرے عیب دیکھتے ہیں, تیرے عیب تلاش کرتے ہیں. اگر تیرے اندر عیب ہوں گے تو تیری بری حالت دیکھ کر دشمن خوش ہوں گے, اگر تو صاف یعنی باعمل اور متقی ہوگا تو دشمن غمگین ہوں گے. اگر نفس و شیطان کے غلبے کی وجہ سے گناہ کرنے کو تیرا جی چاہتا ہے تو میرے پاس آ, تاکہ تیرا بوجھ میں اٹھا لوں، یعنی نفس و شیطان کے وار سے تیری حفاظت کروں، اور تو دشمن کا مقصد، یعنی دشمن چاہتا ہے، شیطان چاہتا ہے کہ تجھے بے عمل کر دے، تجھے گناہوں میں ملوث کر دے، شیطان یہ چاہتا ہے، اور یہ دشمن کا مقصد ہے. اگر تو یہ چاہتا ہے کہ تیرے دشمن کا مقصد پورا نہ ہو تو تو میرے پاس آ، میرے پاس رہ، مجھ سے دور نہ ہو. ابو عمر رحمت اللہ تعالی علیہ یہ بیان کرتے ہیں کہ مرشد کامل کے یہ اصلاحی اور پر اثر جملے سنتے ہی گناہوں سے میرا دل اٹھ گیا، اور الحمدللہ عز و جل مرشد کریم کے اس فرمان کے بعد مجھے توبہ پر استقامت حاصل ہو گئی. سید علی حجویری داتا گنج بخش، حضور داتا گنج بخش رحمت اللہ تعالی نے اس واقعے کو کشف المحجوب میں نقل کیا ہے. اللہ عز و جل کی ان پر رحمت ہو اور ان کے صدقے ہماری مغفرت ہو. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیو، ہمارے معاشرے میں بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ پیر بنانے کا مقصد، پیر کیوں بنایا جاتا ہے، اور یہ ایک معیار بھی بن گیا ہے، ایک یہ ذہن بن گیا کہ تعویذ گنڈے یا کوئی مشکل آ جائے، کوئی پریشانی آ جائے، بے اولادی ہے، بیماری ہے، قرضے داری ہے، اس طرح کے معاملات میں اگر ہم کسی سے بیعت ہوں گے تو ہماری یہ ساری مشکلیں دور ہو جائیں گی. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیو، یہ جو آپ نے چند روایات سنی بیعت سے متعلق، اس سے بیعت کا مقصد یہ واضح ہو گیا کہ کسی سے بیعت اس لیے نہیں کی جاتی کہ میری دنیاوی مشکلیں آسان ہو جائیں، میری بیماری دور ہو جائے، میرا کاروبار چل پڑے، کوئی بندش ہے تو وہ ختم ہو جائے، جادو ٹونے سے جان چھوٹ جائے. اگرچہ ضمناً بیعت کے یہ فوائد ہیں، بیعت ہونے سے الحمدللہ عز و جل دنیاوی مشکلیں بھی دور ہوتی ہیں. الحمدللہ عز و جل جو یہ امور ہیں، دنیا کے امور، ان میں بھی کامیابی ملتی ہے، لیکن یہ بیعت کا مقصد نہیں ہے. یہ ضمنی فوائد ہیں بیعت کے. بیعت کا مقصد کیا ہے؟ کہ انسان کو توبہ پر استقامت حاصل ہو جائے، ایمان پر استقامت حاصل ہو جائے، نیک اعمال پر استقامت حاصل ہو جائے، انسان کا جی عبادت میں لگ جائے، دل عبادت میں لگے. بیعت کا مقصد کیا ہے؟ سیدی عالت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جیسے ارشاد فرمایا کہ اہل نظر تو دنیا میں ہی دیکھتے ہیں، لیکن جو نظر والے نہیں ہیں وہ کل بروز حشر دیکھیں گے، نزا میں دیکھیں گے، قبر میں دیکھیں گے، کل بروز حشر دیکھیں گے بیعت کے فوائد. تو بیعت فقط اس لیے نہیں کی جاتی کہ دنیاوی مصائب دور ہوں، دنیاوی پریشانیاں دور ہوں. سیدنا امام عبد الوہاب شعرانی قدس سرہ النورانی، آپ میزان الکبریٰ میں ارشاد فرماتے ہیں، بے شک تمام آئمہ و اولیاء اور علماء، بے شک سب آئمہ و اولیاء و علماء رحمہم اللہ اپنے پیروکار، جو ان کے پیچھے چلنے والے ہوتے ہیں، اپنے پیروکاروں اور مریدوں کی شفاعت کرتے ہیں. کہاں کہاں ان کی شفاعت ملتی ہے، کہاں کہاں ان کا فیضان ملتا ہے، کہاں کہاں ان سے فوائد ملتے ہیں. آپ ارشاد فرماتے ہیں، جب ان کے مرید کی روح نکلتی ہے، ایک نمبر دو، جب منکر نکیرین ان سے قبر میں سوال کرتے ہیں اس وقت بھی یہ شفاعت کرتے ہیں، جب حشر میں انسان کا نامہ اعمال کھلے گا اس وقت بھی یہ شفاعت کریں گے، اور جب اس سے حساب لیا جائے گا اس وقت بھی یہ شفیع ہوں گے، جب اس کے اعمال تولے جائیں گے اس وقت بھی یہ شفیع ہوں گے، جب وہ پل صراط پر چلے گا اس وقت بھی یہ اس کے ساتھ ہوں گے. ان تمام مراحل میں وہ اس کی نگہبانی کرتے ہیں، اور کسی بھی جگہ پیر کامل انسان سے غافل نہیں ہوتا. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیو، معلوم ہوا کہ پیر امور آخرت کے لیے بنایا جاتا ہے، تاکہ وہ قبر و آخرت کی ہر مشکل گھڑی، کٹھن گھڑی میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت سے مدد فرما کر مرید کے لیے آسانیاں پیدا کر دے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیو، بیعت ہونے کا ایک بہت بڑا فائدہ، بلکہ یوں سمجھ لیجئے کہ سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ انسان کا ایمان سلامت رہتا ہے. علماء کرام نے یہ ارشاد فرمایا ہے کہ جس کو دنیا میں اپنے ایمان کی حفاظت کی فکر نہیں ہوتی، نزا کے وقت یعنی موت کے وقت شدید خطرہ ہے اس کے ایمان کے سلب ہو جانے کا. منقول ہے جب انسان نزا کے عالم میں ہوتا ہے، موت کا وقت آتا ہے، دو شیطان اس کے دائیں بائیں آ کر بیٹھ جاتے ہیں۔ سیدی امیر اہل سنت شیخ طریقت حضرت علامہ مولانا ابو بلال محمد الیاس صاحب اتار قادری رضوی ضیاء مدد ضلع العلی نے اپنے بیان برے خاتمے کے اسباب، اس میں یعنی اس کا تحریری رسالہ بھی مکتبۃ المدینہ نے شائع کیا ہے، اس میں آپ ارشاد فرماتے ہیں جب انسان نزا کے عالم میں ہوتا ہے، موت کا وقت آتا ہے، دو شیطان اس کے دائیں بائیں آ کر بیٹھ جاتے ہیں۔ دائیں طرف والا شیطان اس کے والد کا روپ دھار کر کہتا ہے، بیٹا دیکھ میں تیرا مہربان اور شفیق باپ ہوں، میں تجھے نصیحت کرتا ہوں کہ تو نصارہ کا مذہب اختیار کر لے، کیونکہ وہی سب سے بہترین مذہب ہے۔ بائیں جانے والا شیطان مرنے والے کی ماں کی صورت میں آ کر کہتا ہے، میرے لال میں نے تجھے اپنے پیٹ میں رکھا، اپنا دودھ پلایا، اپنی گود میں پالا، پیارے بیٹے میں نصیحت کرتی ہوں یہودی مذہب اختیار کر کے مرنا، یہی سب سے اعلیٰ مذہب ہے۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیو، واقعی بے حد تشویشناک معاملہ ہے۔ بندہ جب بخار یا درد سر وغیرہ میں مبتلا ہوتا ہے تو اس سے کسی بات میں فیصلہ کرنا دشوار ہو جاتا ہے، پھر نزع کی تکالیف تو بہت ہی زیادہ ہوتی ہیں، شرح الصدور میں ہے۔ اگر موت کی تکالیف کا ایک قطرہ تمام زمین و آسمان میں رہنے والوں پر ٹپکا دیا جائے تو سب مر جائیں۔ اب ایسی نازک حالت میں جب ماں باپ کے روپ میں شیاطین بہکاتے ہوں گے، اس وقت انسان کو اسلام پر ثابت قدم رہنا کس قدر دشوار ہو جاتا ہوگا۔ کیمیائے سعادت میں ہے، حضرت سیدنا ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے، خدا کی قسم کوئی شخص اس بات سے مطمئن نہیں ہو سکتا کہ مرتے وقت اس کا اسلام باقی رہے گا یا نہیں۔ حجت الاسلام حضرت سیدنا امام محمد غزالی علیہ رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں، سکرات کے وقت یعنی موت کے وقت شیطان اپنے چیلوں کو مرنے والے کے دوستوں اور رشتہ داروں کی شکلوں میں لے کر پہنچتا ہے۔ یہ سب کہتے ہیں، بھائی ہم تجھ سے پہلے موت کا مزہ چکھ چکے، مرنے کے بعد جو کچھ ہونا ہے ہم اس سے اچھی طرح واقف ہیں، اب تیری باری ہے، ہم تجھے ہمدردانہ مشورہ دیتے ہیں کہ تو یہودی مذہب اختیار کر لے، کہ یہی دین اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں مقبول ہے، اگر مرنے والا ان کی بات نہیں مانتا تو اسی طرح دوسرے احباب کے روپ میں شیاطین آتے ہیں، آ کر کہتے ہیں تو نصارہ کا مذہب اختیار کر لے، کیونکہ اسی مذہب نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دین کو منسوخ کیا تھا۔ یوں ہی اعزاء و اقربا کی شکل میں جماعتیں آ کر مختلف باطل فرقوں کو قبول کر لینے کے مشورے دیتی ہیں، جس کی قسمت میں حق سے منحرف ہونا یعنی پھر جانا لکھا ہوتا ہے، اس کے قدم اس وقت ڈگمگا جاتے ہیں اور وہ باطل مذہب اختیار کر لیتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارے حال زار پر کرم فرمائے، نزا کے وقت نہ جانے ہمارا کیا بنے گا۔ ہم نے بہت گناہ کر رکھے ہیں، نیکیاں نام کو نہیں، اور گناہوں کی نحوست کے سبب مرتے وقت ایمان برباد ہو سکتا ہے۔ ہم اللہ تبارک و تعالی سے دعا کرتے ہیں کہ اے اللہ عز و جل، نزا کے وقت ہمارے پاس شیاطین نہ آئیں بلکہ رحمت للعالمین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کرم فرما دیں۔ نزا کے وقت مجھے جلوہ محبوب دکھا، تیرا کیا جائے گا میں شاد مروں گا یا رب۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیو، نزا کے عالم میں، موت کے وقت، سکرات کے عالم میں جب دم لبوں پر ہوگا، اللہ تبارک و تعالی کے کرم سے، اس وقت جب شیطان ایمان چھیننے کے لیے پورا زور لگائے گا، انشاءاللہ اس وقت پیر کامل مدد کو آئیں گے انشاءاللہ۔ اور یہ وہ لمحہ ہوگا جس لمحے میں انسان کو سب سے زیادہ مدد کی حاجت ہوگی، اس لمحے مدد کرنے کے لیے پیر کامل تشریف لائیں گے۔ آپ نے امام فخر الدین رازی رحمت اللہ تعالی علیہ کا وہ واقعہ سنا ہوگا شاید، کہ آپ بہت بڑے عالم تھے، جب آپ پر وہ سکرات کا عالم طاری ہوا، موت کا وقت آیا، نزا کے عالم میں تو شیطان آدم کا، اور اس نے یہ وسوسہ ڈالا کہ اے رازی، تم نے ساری زندگی وہ توحید کا درس دیا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ایک ہونے کا درس دیا، اللہ تعالیٰ کو ایک مانا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ایک ہے، اس پر تمہارے پاس کیا دلیل ہے؟ تو امام فخر الدین رازی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ بہت بڑے عالم تھے، آپ نے شیطان کو ایک دلیل دی، تو شیطان معلم الملکوت رہ چکا ہے، فرشتوں کا استاد رہ چکا ہے، اس نے اپنے وہ باطل علم سے اس دلیل کا رد کر دیا، آپ رضی اللہ تعالیٰ نے دوسری دلیل دی, اس نے اسے بھی رد کر دیا. یہاں تک کہ یکے بعد دیگرے, ایک کے بعد ایک آپ نے 360 دلائل قائم کیے, اس لعین نے سارے رد کر دیے. اب آپ اضطراب میں آ گئے تو آپ کے پیر و مرشد میلوں دور, بہت دور کسی مقام پر وضو فرما رہے تھے. آپ نے وہاں سے اپنے مرید کو اس مشکل میں دیکھا, نزا کے عالم میں مشکل میں شیطان سے بحث کرتے ہوئے دیکھا, تو آپ نے وہیں سے ارشاد فرمایا کہ اس لعین سے کہہ دو کہ میں نے اللہ تبارک و تعالی کو بلا دلیل ایک مانا. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیو, مرنا ہم سب نے ہے, دنیا سے جانا ہے. بیعت کے فوائد تو بے شمار ہیں, زندگی کا لمحہ لمحہ بیعت کے فوائد ملتے ہیں. سیدی اعلی رضی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرماتے ہیں کہ اہل نظر تو یہیں دیکھتے ہیں, لیکن جو نظر والے نہیں ہیں وہ نزا کے عالم میں دیکھیں گے, وہ قبر میں دیکھیں گے, وہ کل بروز حشر دیکھیں گے. بیعت کے فوائد, شیخ کامل کی نسبت کے فوائد یہ اس وقت دیکھیں گے جب ان کی یہ ظاہری آنکھیں بند ہوں گی, حقیقت کی آنکھیں کھولیں گی. لیکن جو صاحبان نظر ہیں, جو اہل نظر ہیں, وہ دنیا میں ہی بیعت کے فوائد دیکھتے ہیں. بیعت کے فوائد تو لمحہ لمحہ حاصل ہوتے ہیں, اولیاء کرام کے فیضان سے کایا پلٹ جاتی ہے. نہ صرف یعنی وہ دنیاوی مسائل حل ہوتے ہیں الحمدللہ عزوجل, وہ دنیا و آخرت میں بگڑی بنتی ہے. آپ نے بے شمار ایسے اسلامی بھائی دیکھے ہوں گے کہ جو دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ ہونے سے پہلے, سیدی شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالی کی غلامی اختیار کرنے سے پہلے, حضور سیدی غوث اعظم رحمت اللہ تعالی علیہ کے وہ کی غلامی کا قادری پٹا گلے میں ڈالنے سے پہلے ان کی زندگی کا انداز کچھ اور تھا, وہ کسی اور طرز پر جیتے تھے. ایسے بھی ملیں گے جو شاید جمعے کی نماز بھی نہیں پڑھتے ہوں گے, لیکن الحمدللہ عز و جل وہ بیعت کیا کی. اذان کا جواب دے لیجیے. صلوا على الحبيب صلى الله تعالى على محمد وعلى اله وصحبه وسلم. تو ایسے اسلامی بھائی جو پہلے شاید جمعے تک کی نماز نہیں پڑھتے ہوں گے, الحمدللہ عز و جل امیر اہل سنت کی غلامی, امیر اہل سنت کی ارادت اور قادری نسبت کی برکت سے آج انہیں امامت کا مصلی آتا ہے. جو فجر کی نماز تک نہیں پڑھتے ہوں گے شاید پہلے, آج الحمدللہ عز و جل وہ تہجد گزار ہے. یہ تو گناہوں سے توبہ اور اس پر استقامت, ایک یعنی ظاہری برکت ہے جو ہم دیکھ رہے ہیں. اور کیا فوائد ملیں گے؟ حضور سیدی شیخ عبد القادر جیلانی محبوب سبحانی پیر لاسانی قدس سرہ الربانی حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کا فرمانے بشارت نشان ہے. آپ ارشاد فرماتے ہیں مجھے ایک بہت بڑا رجسٹر دیا گیا جس میں میرے مصاحبوں اور میرے قیامت تک ہونے والے مریدوں کے نام درج تھے. کہا گیا یہ سارے افراد تمہارے حوالے کر دیے گئے ہیں. فرماتے ہیں میں نے داروغہ جہنم سے استفسار کیا یعنی پوچھا کیا جہنم میں میرا کوئی مرید ہے؟ انہوں نے جواب دیا نہیں. آپ رحمت اللہ تعالی علیہ نے مزید ارشاد فرمایا مجھے اپنے پروردگار عز و جل کی عزت و جلال کی قسم میرا دست حمایت میرے مرید پر اس طرح ہے جس طرح آسمان زمین پر سایہ کونا ہے. اگر میرا مرید اچھا نہ ہو اگر میرا مرید اچھا نہ بھی ہو تو کیا ہوا؟ الحمدللہ عز و جل میں تو اچھا ہوں. مجھے اپنے پالنے والے کی عزت و جلال کی قسم میں اس وقت تک اپنے رب عز و جل کی بارگاہ سے نہ ہٹوں گا جب تک اپنے ایک ایک مرید کو داخل جنت نہ کروا لوں. سرکار بغداد حضور غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ ارشاد فرماتے ہیں اللہ عز و جل نے مجھ سے وعدہ فرمایا ہے کہ میرے مریدوں اور میرے دوستوں کو جنت میں داخل کرے گا. تو جو کوئی اپنے آپ کو میرا مرید کہے میں اسے قبول کر کے اپنے مریدوں میں شامل کر لیتا ہوں اور اس کی طرف اپنی توجہ رکھتا ہوں. میں نے منکر نکیر سے اس بات کا عہد لیا ہے کہ وہ قبر میں میرے مریدوں کو نہیں ڈرائیں گے. خدا کے فضل سے ہم پر ہے سایہ غوث اعظم کا, ہمیں دونوں جہاں میں ہے سہارا غوث اعظم کا. جمیل قادری سو جان سے قربان مرشد پر, بنایا جس نے مجھ جیسے کو بندہ غوث اعظم کا. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیو, الحمدللہ عز و جل امیر اہل سنت حضرت علامہ شیخ طریقت بانی دعوت اسلامی حضرت علامہ مولانا ابو بلال محمد الیاس صاحب عطار قادری رضوی زیائی مدظ اللہ العلی, آپ کی ہستی ہمارے لیے بہت بڑی نعمت ہے. تو میرے وہ اسلامی بھائی جو ابھی تک کسی بھی شیخ کامل سے مرید نہیں ہیں, یہاں ہفتہ وار سنتوں پر اجتماع میں شریک ہیں یا مدنی چینل پر سن رہے ہیں, میرا مدنی مشورہ ہے کہ سارے اسلامی بھائی جو کسی سے مرید نہیں ہیں زندگی کے ان لمحات کو غنیمت جانتے ہوئے جتنا جلدی ممکن ہو شیخ طریقت امیر اہل سنت حضرت علامہ مولانا ابو بلال محمد الیاس صاحب عطار قادری رضوی زیائی مدظ اللہ العلی کے دامن کرم سے وابستہ ہو جائے. امیر اہل سنت دامت برکاتہ العالیہ, چونکہ وہ خط کے ذریعے بھی بیعت کی جا سکتی ہے, پیغام کے ذریعے بیعت ہو سکتی ہے, سیدی اعلی رضی اللہ تعالیٰ نے فتاوی رضویہ شریف میں اس کی تصریح فرمائی ہے, تو آپ خط کے ذریعے بھی مکتوب کے ذریعے بھی بیعت کر سکتے ہیں. دنیا میں کہیں اور ہیں اور امیر اہل سنت سے مرید ہونا چاہتے ہیں تو دعوت اسلامی کی ویب سائٹ www.dawatislami.net پر بھی یہ آپشن ہے بیعت ہونے کے لیے, تو وہاں آپ اپنا وہ نام سبمٹ کر دیں. یا الحمدللہ عز و جل امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ ایسا ہوتا ہے کہ وہ براہ راست سلسلوں میں بھی بیعت توبہ بھی کرواتے ہیں اور بیعت بھی کرتے ہیں, تو مدنی چینل دیکھتے رہیے, انشاءاللہ آپ کو موقع ملے گا. آج بھی انشاءاللہ مدنی مذاکرہ ہفتہ وار اجتماع کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کے کرم سے امیر اہل سنت جلوہ فرما ہوں گے, آپ کے ملفوظات بھی سننے کو ملیں گے, آپ کی زیارت بھی ہوگی اور انشاءاللہ توبہ اور بیعت کا موقع بھی ملے گا. تو آج ہی امیر اہل سنت سے مرید ہو جائیں, انشاءاللہ عز و جل اس کی برکتیں دنیا میں بھی ملیں گی, انشاءاللہ نزاع میں بھی ہم دیکھیں گے, انشاءاللہ قبر میں بھی, اور کل بروز حشر بھی انشاءاللہ اپنا بیڑا پار ہوگا انشاءاللہ. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم. سیدی امیر اہل سنت دامت برکاتہ العالیہ کا یہ رسالہ ہے جنات کا بادشاہ, جس میں حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کرامات کا بیان ہے. جنات کا بادشاہ کے آخر میں امیر اہل سنت دامت برکاتہ اللہ علیہ نے قبلہ رو بیٹھنے کے 13 مدنی پھول عطا فرمائے. آئیے یہ مدنی پھول میں آپ کی طرف پڑھاتا ہوں, آپ توجہ سے سن لیجئے اور کوشش کیجئے آئندہ ان مدنی پھولوں کے مطابق جب جب موقع ملے تو تعظیم قبلہ کی نیت سے, اللہ تعالیٰ کی رضا کی نیت سے دو زانو قبلہ رو ہو کر بیٹھتے رہیں. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم. سرکار مدینہ سلطان باقرینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم عموماً قبلہ روح ہو کر بیٹھتے تھے. تین فرامین مصطفیٰ, ایک مجالس میں سب سے مکرم یعنی عزت والی مجلس بیٹھک وہ ہے جس میں قبلے کی طرف منہ کیا جائے. دو, ہر شے کے لیے شرف یعنی بزرگی ہے اور مجلس یعنی بیٹھنے کا شرف یہ ہے کہ اس میں قبلے کو منہ کیا جائے. نمبر تین, ہر شے کے لیے سرداری ہے اور مجالس کی سرداری اس میں قبلے کو منہ کرنا ہے. مبلغ اور مدرس کے لیے دوران بیان و تدریس سنت یہ ہے کہ پیٹھ قبلے کی طرف رکھیں تاکہ ان سے علم کی باتیں سننے والوں کا رخ قبلے کی جانب ہو سکے. چنانچہ سیدنا علامہ حافظ سخاوی علیہ رحمت اللہ القوی ارشاد فرماتے ہیں, نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم قبلے کو اس لیے پیٹھ فرمایا کرتے کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جنہیں علم سکھا رہے ہیں یا وعظ فرما رہے ہیں ان کا رخ قبلے کی طرف رہے. حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما اکثر قبلے کو منہ کر کے بیٹھتے تھے. قرآن پاک نیز درس نظامی کے مدرسین کو چاہیے کہ پڑھاتے وقت بنیت اتباع سنت اپنی پیٹھ جانب قبلہ رکھیں تاکہ ممکنہ صورت میں طلبہ کا رخ قبلہ شریف کی طرف رہ سکے, اور طلبہ کو قبلہ رخ بیٹھنے کی سنت حکمت اور نیت بھی بتائیں اور ثواب کے حقدار بنیں. جب پڑھا چکے تو اب قبلہ رخ بیٹھنے کی کوشش فرمائیں. دینی طلبہ اسی صورت میں قبلہ رخ بیٹھیں کہ استاد کی طرف رخ بھی رہے, ورنہ علم کی باتیں سمجھنے میں دشواری ہو سکتی ہے. خطیب کے لیے خطبہ دیتے وقت کعبے کو پیٹ کرنا سنت ہے اور مستحب یہ ہے کہ سامعین کا رخ خطیب کی طرف ہو. بالخصوص تلاوت, دینی مطالعہ, فتاوی نویسی, تصنیف و تالیف, دعا و اذکار, درود و سلام وغیرہ کے مواقع پر, اور بالعموم جب چاہیں, بالعموم جب جب بیٹھیں یا کھڑے ہوں اور کوئی رکاوٹ نہ ہو تو اپنا چہرہ قبلہ رخ کرنے کی عادت بنا کر آخرت کے لیے ثواب کا ذخیرہ اکٹھا کیجئے. امیر اہل سنت دامت برکاتہ اللہ علیہ نے ساتھ قوسین میں یہ بھی ارشاد فرمایا, قوسین میں یہ بھی لکھا ہے کہ قبلہ کی دائیں یا بائیں جانب 45 ڈگری کے زاویے یعنی اینگل کے اندر اندر ہوں تو قبلہ رخ ہی شمار ہوگا. دائیں بائیں دونوں طرف اگر 45 کے زاویے کے اندر ہوں تو قبلہ رخ ہی شمار ہوگا. ممکن ہو تو میز کرسی وغیرہ اس طرح رکھیے کہ جب بھی بیٹھیں آپ کا منہ جانب قبلہ رہے. اگر اتفاق سے کعبہ رخ بیٹھ گئے اور حصول ثواب کی نیت نہ ہو تو اجر نہیں ملے گا, لہٰذا اچھی اچھی نیتیں کر لینی چاہیے. مثلا یہ نیتیں, ثواب آخرت, ادائے سنت اور تعظیم کعبہ شریف کی نیت سے قبلہ رو بیٹھتا ہوں. دینی کتب اور اسلامی اسباق پڑھتے وقت یہ نیت بھی کی جا سکتی ہے کہ قبلہ رو بیٹھنے کی سنت کے ذریعے علم دین کی برکتیں حاصل کروں گا انشاءاللہ. پاک و ہند, نیز نیپال, بنگال اور سری لنکا وغیرہ میں جب کعبے کی طرف رخ کیا جائے تو ضمناً مدینہ منورہ کی طرف بھی رخ ہو جاتا ہے, لہذا یہ نیت بھی بڑھا دیجئے کہ تعظیماً مدینہ منورہ کی طرف رخ کرتا ہوں. بیٹھنے کا حسین قرینہ ہے, رخ ادھر ہے جدھر مدینہ ہے. دونوں عالم کا جو نگینہ ہے میرے آقا کا وہ مدینہ ہے, روبرو میرے خانہ کعبہ اور افکار میں مدینہ ہے. سبحان اللہ, صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. میٹھے میٹھے اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین, جیسا کہ ابھی ہم نے دوران بیان یہ بھی سنا کہ توبہ کرنے میں دیر نہیں کرنی چاہیے, اور توبہ کی فضیلت بھی ہم نے سنی کہ توبہ کرنے والا ایسا ہے کہ جیسے اس نے گناہ کیا ہی نہیں. اور سیدی غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نسبت جو حاصل کرنے کی برکتیں ہم نے سنی, تو ظاہر ہے دعوت اسلامی کا یہ مدنی ماحول ہمیں نیکیوں کی طرف جلد مائل کرنے کی ترغیب بھی دلاتا ہے, اور اس کا عملی مظاہرہ بھی ہمارے ذمہ داران کرتے ہیں. ہاتھوں ہاتھ شیخ طریقت امیر اہل سنت کی بارگاہ میں حاضری دی, تو وہ اسلامی بھائی جو اب تک کسی کے مرید نہیں ہوئے, آئیے

محمد النبي الأمي الحبيب العالي القدري العظيم الجاه وعلى آله وصحبه وسلم. حضرت سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ تاجدار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص یہ درود پاک پڑھے گا، جو ابھی ہم انشاءاللہ پڑھیں گے، جو شخص یہ درود پاک پڑھے گا اگر کھڑا تھا تو بیٹھنے سے پہلے اور بیٹھا تھا تو کھڑے ہونے سے پہلے اس کے گناہ معاف کر دیے جائیں گے. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و علی آلہ وسلم. جو ابھی ہم انشاءاللہ درود پاک پڑھیں گے، جو شخص یہ درود پاک پڑھتا ہے تو اس پر رحمت کے 70 دروازے کھول دیے جاتے ہیں. صلی اللہ علی محمد. حضرت سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس درود پاک کو پڑھنے والے کے لیے 70 فرشتے 1000 دن تک نیکیاں لکھتے ہیں. جزا اللہ عنا محمدا ما هو اهله. ابھی انشاءاللہ عزوجل ہم جو درود پاک پڑھیں گے، شیخ احمد ساوی علیہ رحمت اللہ الہادی بعض بزرگوں سے نقل کرتے ہیں، اس درود پاک کو 1 بار پڑھنے سے 600,000 درود شریف پڑھنے کا ثواب حاصل ہوتا ہے. اللہم صلی علی سیدنا محمد عدد ما فی علم اللہ صلاة دائمة بدوام ملک اللہ. ایک دن ایک شخص آیا حضور انور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اسے اپنے اور سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان بٹھا لیا. اس سے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کو تعجب ہوا کہ یہ کون ذی مرتبہ ہے. جب وہ چلا گیا تو سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب یہ شخص درود پاک پڑھتا ہے تو یوں پڑھتا ہے، اللہم صلی علی محمد کما تحب وترضى اللہ جزاکم اللہ خیرا. صلی اللہ تعالی علی محمد. خوشخبری میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین، جیسا کہ روزانہ ہی کم و بیش 9 دنوں سے شیخ طریقت امیر اہل سنت کے مدنی مذاکروں کا سلسلہ ہے اور جو کہ روزانہ ہی جاری ہے، اور آج بھی جیسا کہ ہم نے اعلان سنا کہ انشاء اللہ عز و جل کم و بیش 9:26 پر تلاوت و نعت کا سلسلہ ہوگا اور امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ مدنی مذاکرہ فرمائیں گے. اور یہ وہ مدنی مذاکرہ ہے کہ جو اسلام بھائی اگر اب تک اس میں حاضری کی سعادت سے محروم ہیں وہ دیکھیں تو صحیح کہ آخر وہ کیا چیز ہے کہ جو چھوٹے بڑے مرد عورت ہر ایک کو اپنی طرف اٹریکٹ کیے ہوئے ہیں، یعنی ہر ایک کے مسائل ان مدنی مذاکروں میں حل ہوتے نظر آتے ہیں، ہر ایک کی اصلاح ہوتی نظر آتی ہے، ہر ایک اس کی برکتیں پاتا نظر آتا ہے، اختلافات دور ہوتے ہیں، ناچاکیاں دور ہوتی ہیں، گھروں میں محبت قائم ہو رہی ہے، رزق حلال کمانے کا جذبہ نصیب ہو رہا ہے، تقوی پرہیزگاری کی نعمت حاصل کرنے کا ذریعہ بن رہا ہے، علم دین حاصل کرنے کا مدنی ذہن بن رہا ہے، فرض علوم سیکھنے سکھانے کا ذہن بن رہا ہے. تو میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، بہت بڑی نعمت ہے ہمارے لیے کہ ہم براہ راست ہونے والے ان مدنی مذاکروں میں شرکت کریں. تو بقیہ ابھی کم و بیش چار دن, جمعرات, شب جمعہ, شب ہفتہ, شب اتوار اور شب پیر, یہ چاروں دن چاروں راتیں انشاءاللہ عز و جل امیر اہل سنت مدنی مذاکرہ فرمائیں گے. تو اس میں آج ہی نیت کریں کہ انشاءاللہ عز و جل ان مدنی مذاکروں میں بھرپور شرکت کریں گے. یوں تو یہ مدنی مذاکرے اپنی نوعیت میں, اپنی نوعیت کے حساب سے بڑے منفرد ہوتے ہیں, لیکن ہفتہ 3 مارچ اس دن یعنی اس رات میں جو مدنی مذاکرہ ہو رہا ہے, ہفتہ اور اتوار کی درمیانی شب, اس رات میں ہمارے ذمہ داران نے کوشش کی اور امیر علیہ سنت نے بھی کرم فرمایا کہ اسی شعبے کو مطلب منظور فرمایا, اور وہ شعبہ ہے ٹرانسپورٹر یعنی ویل, جیسا نگرانی شورا نے بڑا پیارا اس میں مدنی پھول ارشاد فرمائے تھے کہ اگر دیکھا جائے تو چھوٹا بچہ ہو, بڑا ہو, جوان ہو, بوڑھا ہو, ہر ایک کا پہیے سے واسطہ ہے نا. اگر کوئی ٹرالر چلا رہا ہے, بس چلا رہا ہے, تو ہم جیسا کوئی موٹر سائیکل بھی چلا رہا ہوگا, کار بھی چلا رہا ہوگا, تو رکشہ بھی چلا رہا ہے, تو ٹیکسی بھی چلا رہا ہے, تو جس کا تعلق ویل سے ہے, اور ویل سے یوں سمجھ لیں کہ ہر ایک کا تعلق ہے. کوئی یا تو ڈرائیور بن کر کسی ویل والی گاڑی پر بیٹھتا ہے, یا کوئی پیسنجر بن کے بیٹھتا ہے. تو بہرحال اس ٹرانسپورٹر کے حوالے سے جو مدنی پھول ہیں, امیر اہل سنت کی زندگی کے تجربات ہیں, جو اس میں شرعی قباحتیں ہیں, جو بے احتیاطیاں ہیں, الحمدللہ عز و جل جب کسی شعبے کو ہائی لائٹ ہوئے اور اس پر جب امیر اہل سنت نے کلام فرمایا, تو بڑے بڑے تجربے کار زندگیاں جنہوں نے اپنے شعبے میں گزاری, وہ کہتے ہوئے نظر آئے کہ ہمیں تو یہ باتیں آج ہی پتا چلیں. کتنا ہی اچھا ہو کہ ہم, چونکہ اب سبھی وابستہ ہو گئے, لیکن بالخصوص اگر ہم ٹرانسپورٹر افراد سے رابطہ رکھتے ہیں, بس ڈرائیور ہیں, مالکان ہیں, کنڈکٹر ہیں, ڈرائیور ہیں, ٹرک چلاتے ہیں, ٹیکسیاں چلاتے ہیں, رکشے چلاتے ہیں, خود ہم گاڑیاں چلاتے ہیں, تو اب اس میں جو احتیاطیں, اس کے متعلق جو سوالات ذہن میں آئے وہ بھی, اور پھر ایک مبلغ دعوت اسلامی بن کر, دیکھیں داڑھی امامہ ہی رکھنے والا مبلغ نہیں ہے, ہر مسلمان مبلغ ہے. ہم سب نے نیکی کی دعوت دینی ہے, ہم سب نے کوشش کرنی ہے. ہماری کوشش سے اگر کوئی مدنی مذاکرے میں شریک ہو گیا اور آ کر اس نے اپنی زندگی کو بدل دیا, انشاءاللہ ہمارے لیے بھی ثواب جاریہ ہوگا. میرے یہاں موجود حاضرین اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین, نیت کریں کہ 2 دن جو ہیں ہمارے پاس, جمعرات جمعہ, ہفتہ ہفتے کو ہونے والے اس مدنی مذاکرے کی بھرپور تیاری کریں گے. اور عشاء کی نماز جو یہاں 8:30 بجے ہے, ہم یہیں ادا کریں گے. با جمال نماز عشاء ادا کریں, امیر اہل سنت کی صحبت پائیں, اور انشاءاللہ عز و جل اس کی برکتیں پائیں. اور پھر اگلی جو رات ہے شب پیر, 11ویں کی رات ہے, ہمارے پیرانے پیر, پیر دستگیر, روشن ضمیر, قطب ربانی, محبوب سبحانی, پیر لاسانی, الشیخ عبد القادر جیلانی, قدسہ سرہ نورانی کی یہ بڑی 11ویں شریف کی رات ہے. اس رات میں بھی انشاءاللہ عزوجل 9 بجے ہی تلاوت و نعت کا سلسلہ ہوگا. امیر اہل سنت سے کچھ سرکار بغداد حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان کے متعلق کچھ سوالات, اور پھر مدنی مذاکرے کا سلسلہ جاری رہے گا, اور یہ اجتماع ذکر و نعت کا سلسلہ ہوگا. اس میں حضور غوث پاک کی منقبتیں بھی ہوں گی, نعتیں بھی ہوں گی, صلاۃ و سلام بھی ہوگا, اور انشاءاللہ خوب ذکر غوثیہ ساری رات کرتے رہیں گے انشاءاللہ. مدنی چینل کے ناظرین بھی تیاری کر لیں کہ 11ویں کی رات انشاءاللہ عزوجل مدنی چینل پر ہی گزاریں گے, دنیا میں جہاں کہیں بھی ہیں. اور ویسے بھی عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں جو یہ ہفتہ اجتماع ہو رہا ہے, باب المدینہ میں 7 اور مقامات پر بھی یہ اجتماع ہوتا ہے, یعنی کل باب المدینہ میں 8 مقامات پر یہ اجتماع ہو رہا ہے. تو میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین, 11ویں شریف کے جو بھی اجتماعات ہیں ان کی بھی ایک طویل فہرست ہے. صرف باب المدینہ شہر میں ہی 11 سے زائد مقامات پر 11ویں کے اجتماعات ہو رہے ہیں, اور پھر دنیا بھر میں عاشقان رسول جمع ہو کر اجتماع ذکر و نعت کا سلسلہ کرتے ہیں. اس کے ایڈریسز انشاءاللہ عز و جل مدنی چینل پر چلائے بھی جائیں گے. تو آپ اپنے قریبی اس اجتماع میں شرکت کریں کہ باب المدینہ میں ہونے والے تقریباً تمام ہی اجتماعات کو مدنی چینل کے ذریعے براہ راست نشر کیا جائے گا کیونکہ یہ اجتماع میدان میں ہوتے ہیں. تو بہرحال میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں, مدنی چینل کے ناظرین, دعوت اسلامی کا یہ پیارا ماحول جو ہمیں زندگی گزارنے کا سلیقہ سکھاتا ہے, گناہوں سے نفرت دلاتا ہے, نیکیاں کرنے کا جذبہ دلاتا ہے, اور دعوت اسلامی کے مدنی ماحول کی کیا بات ہے, کیا بات ہے کہ کوئی لمحہ ایسا نہیں پاتے کہ جس میں دعوت اسلامی ہم کو نیکی کی دعوت نہ دیتی نظر آئے, اور ہمیں ہماری زندگی کیسی ہونی چاہیے ہمیں تربیت نہ ملتی ہو. نگران شورا حضرت مولانا محمد عمران اتاری مدظ اللہ العالی, آپ بھی سنت و برے بیان فرماتے ہیں, اور آپ کا ایک بڑا مشہور سلسلہ ہے مدنی چینل پر, اور وہ ہے کیسا ہونا چاہیے. جی ہاں, اتوار کو یہ سلسلہ ہوتا ہے کیسا ہونا چاہیے, اس پر آپ نے مختلف موضوعات بیان کیے. اس بار جو موضوع ہے, چونکہ یہ 12 روزہ تربیتی اجتماع کا سلسلہ ہے اور دنیا بھر سے ذمہ داران یہاں حاضر بھی ہوئے ہیں, اور ایک ایسا انوکھا یہ مطلب موضوع چنا کہ جب مجھے میسج آیا, میں نے پڑھا تو میں نے کہا واقعی یہ تو مجھے تو بہت ضرورت ہے اور ہر ایک کو ضرورت ہونی چاہیے, اور موضوع ہے انداز زندگی کیسا ہونا چاہیے. اب انداز زندگی کیسا ہونا چاہیے تو اس پر انشاءاللہ عزوجل آنے والے اتوار کو 4 مارچ دوپہر 2:26 پر نگران شورا کا سنت و برا بیان ہم سنیں گے, انداز زندگی کیسا ہونا چاہیے, اور یہ بیان بھی مدنی چینل پر براہ راست نشر کیا جائے گا. صلو علی الحبیب. مکتبۃ المدینہ دعوت اسلامی کا اشاعتی ادارہ ہے, اور ایک بڑی خواہش تھی, بڑی تمنا تھی ہمارے بیرون ملک کے اسلامی بھائیوں کی بالخصوص, کہ ہمیں امیر اہل سنت کا وہ انمول تحفہ, وہ انمول تحفہ جو ہر گھر کی ضرورت ہے, امیر اہل سنت خود فرماتے ہیں, وہ ہمیں انگریزی زبان میں چاہیے. تو آپ کی مجلس تراجم, دعوت اسلامی کی مجلس تراجم نے اس پہ کوشش کی, مکتبۃ المدینہ نے اس کو شائع کیا, اور مدنی ٹریجر آف بلیسنگز نام سے مدنی پنج سورہ انگریزی زبان میں مکتبۃ المدینہ نے شائع کر دیا ہے. اس عظیم خزانے کو حاصل کیجئے, ہر گھر کی ضرورت ہے. جو اسلام بھائی اردو پڑھنے میں دقت محسوس کرتے ہیں, انگریزی کتابیں مطالعہ کرنے کا شوق ہے ان کو تحفے میں پیش کیجئے. دنیا بھر سے جو اسلام بھائی موجود ہیں وہ ہاتھوں ہاتھ لے لیجئے, اور جو یہاں پر موجود ہیں مدنی چینل کے ناظرین ہیں وہ اپنے قریبی مکتبۃ المدینہ کی شاخصے سے حاصل کر سکتے ہیں. امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کا سرکار بغداد حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظمت و شان پر بے شمار بیانات ہیں, تحریرات ہیں, ان تحریرات کو بھی وقتاً فوقتاً مکتبۃ المدینہ شائع کرتا ہے. ایک بڑا پیارا آپ کا بیان رسالہ تھا, سانپ نما جن. اگرچہ یہ رسالہ پہلے بھی شائع ہوا, لیکن اس میں اس بار مزید ترمیم اور ایک ایسا اضافہ ہے کہ جو شاید آپ نے کسی کتاب میں دیکھا نہ ہو. اس مرض میں مبتلا بہت سے لوگ ملیں گے, مرگی کا مرض. یہ مرگی کا مرض جو ہے اکثر اس میں مبتلا ہوتے ہیں. یہ مرض کیسے ہوتا ہے, اس کا علاج کیا ہے, امیر اہل سنت نے اپنے اس مختصر سے رسالے میں بیان کیا ہے, اور بھی غوث پاک کے حالات واقعات اس میں لکھے ہیں. چھوٹا جو ہے جے بی سائز میں یہ 4 روپیہ ہدیہ, بڑا جو ہے وہ 7 روپیہ ہدیہ میں مکتبۃ المدینہ سے دستیاب ہے. امیر اہل سنت کا رسالہ منے کی لاش, یہ بھی دستیاب ہے, اس کو بھی حاصل کیجئے. المدینۃ العلمیہ کی مایا ناز کتاب, غوث پاک کے حالات, بڑی پیاری کتاب ہے, یہ بھی حاصل کی جا سکتی ہے. اور امیر اہل سنت کا ایک بڑا ہی بہترین موضوع, غیر اللہ سے مدد مانگنا کیسا, یہ ایک ایسا اختلافی معاملہ ہے کہ جس پہ اکثر لوگ کنفیوژن کا شکار ہوتے ہیں, اور امیر اہل سنت کا جو انداز ایسا سہل ہے کہ سننے والا فوراً لبیک کہتا ہوا نظر آتا ہے. تو اس بیان کو بھی سن سکتے ہیں, آپ کے وسوسوں کی بہت سی کاٹ اس میں ہوگی. اس کے ساتھ ہی مکتبۃ المدینہ نے قفل مدینہ کارڈ کے حوالے سے 11ویں شریف کے سلسلے میں نیا کارڈ بھی شائع کیا ہے, 4 روپیہ ہدیہ, اور اسی کے ساتھ ایک درود غوثیہ کا کارڈ 2 روپیہ ہدیہ میں, اس کو بھی مکتبۃ المدینہ سے حاصل کریں. انشاءاللہ عزوجل 5 مارچ بروز پیر سے عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں ذمہ دار اسلامی بھائیوں کے لیے 41 روزہ مدنی انعامات و مدنی قافلہ کورس اور دیگر اسلامی بھائیوں کے لیے 63 روزہ تربیتی کورس یہ بھی شروع ہو رہا ہے. اس کے ساتھ ساتھ کفل مدینہ کورس کا بھی آغاز ہو رہا ہے. اس سلسلے میں آپ اپنے ذمہ دار اسلامی بھائی سے رابطہ فرمائیں. اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے.